महाभारत भीष्म पर्व सप्तदशाधिक शततमोध्याय। उभय पक्ष की सेनाओं का युद्ध, दुशासन का पराक्रम तथा अर्जुन के द्वारा भीष्म का मूर्छित होना। संजय उवाच शिखंडे तोरणे भीष्म मासाद्य पुरुषर्षभम् दशभिर्निशितैर्भल्लैराजगान सुनान्तरे। संजय कहते हैं, महाराज शिखंडी ने रण क्षेत्र में पुरुष रत्न भीष्म जी के सामने पहुंचकर उनकी छाती में 10 तीखे भल्ल नामक बाण मारे। शिखंडिनम तु गांगेय क्रोध दीप्तेन चक्षुषा संप्रेक्षत कटाक्षेण निर्दंडीव भारत। भारत, गंगा नंदन भीष्म ने क्रोध से प्रज्वलित हुई दृष्टि एवं कनखियों से शिखंडी की ओर इस प्रकार देखा मानो वे उसे भस्म कर डालेंगे। स्त्रीत्वं तस्य स्मरन् राजन् सर्वलोकस्य पश्यत नाजघान रणे भीष्म स च तन्नाव बुद्धवान। राजन, किंतु उसके स्त्रीत्व का विचार करके भीष्म जी ने युद्धस्थल में उस पर कोई आघात नहीं किया। इस बात को सब लोगों ने देखा पर शिखंडी इस बात को नहीं समझ सका। अर्जुनस्तु महाराज शिखंडिनम अभासत अभिद्रवस्व त्वरितम जहि चयनम पितामहम। महाराज, उस समय अर्जुन ने शिखंडी से कहा, वीर तुम झटपट आगे बढ़ो और इन पितामह भीष्म का वध कर डालो। किम ते विवक्षया वीर जय भीष्मं महारथम नाह्यन्य मनोपस्यामि किंचित योधिष्ठरे बलि यः शक्त समरे भीष्मं प्रतियोद्धुमिवमिहावे रिते त्वां पुरुष व्याघ्र सत्यमेतद्ब्रवीमिते। वीर, इस विषय में बार बार विचारने या संदेह निवारण के लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तुम महारथी भीष्म को शीघ्र मार डालो। युधिष्ठिर की सेना में तुम्हारे सिवा दूसरे किसी को ऐसा नहीं देखता जो समरभूमि में भीष्म का सामना कर सके। पुरुष सिंह, मैं तुमसे यह सच्ची बात कह रहा हूँ। एवं मुक्तस्तु पार्थेन शिखंडी भरतर्षभ सरै नाना विधय स्तूर्णम पितामहम अवाकिरत। भरत श्रेष्ठ, अर्जुन के ऐसा कहने पर शिखंडी तुरंत ही पितामह भीष्म पर नाना प्रकार के बाणों की वर्षा करने लगा। अचिंतयत्वा तान बाणान पिता देव वृतस्तव अर्जुनम समरे क्रुद्धम वारयामास सायकहि। परंतु आपके पितृतुल्य देवव्रत ने उन बाणों की कुछ भी परवाह न करके समर में कुपित हुए अर्जुन को अपने बाणों द्वारा रोक दिया। तथैव च चमुम सर्वां पांडवानां महारथ अप्रैषीतः सरैः तीक्ष्णैः परलोकाय मारिषः। आर्य, इसी प्रकार महारथी भीष्म ने पांडवों की उस सारी सेना को जो उनके सामने मौजूद थी अपने तीखे बाणों द्वारा मारकर परलोक भेज दिया। तथैव पांडवा राजन सैन्येन महता वृता भीष्मं संच्छादयामासुर मेघा इव दिवाकरम्। राजन, फिर विशाल सेना से घिरे हुए पांडवों ने अपने बाणों द्वारा भीष्म को उसी प्रकार ढक दिया जैसे बादल सूर्य देव को आच्छादित कर देते हैं। ससमंतात् परिवृतो भारतो भरतर्षभ निर्ददाह रणे सूरान् वने वह्निरिव ज्वलन्। भरतभूषण, उस रण क्षेत्र में सब ओर से घिरे हुए भीष्म वन में प्रज्वलित हुए दावानल के समान सूरवीरों को दग्ध करने लगे। तत्राद्भुतम अपश्याम तव पुत्रस्य पौरुषम अयोध्यच्च यत्पार्थम जुकोप च पितामहम्। उस समय वहां हमने आपके पुत्र दुशासन का अद्भुत पराक्रम देखा। एक तो वह अर्जुन के साथ युद्ध कर रहा था और दूसरे पितामह भीष्म की रक्षा में भी तत्पर था। कर्मणा तेन समरे तव पुत्रस्य धन्विनः दुःशासनस्य तुतुसुः सर्वे लोका महात्मनः। राजन, युद्ध में आपके धनुर्धर महामनस्वी पुत्र दुशासन के उस पराक्रम से सब लोग बड़े संतुष्ट हुए। यदेक समरे पार्थान सार्जुनान समयोधयत न चैनम पांडवा युद्धे वार्या मासुरुल्वणम। वह समरभूमि में अकेला ही अर्जुन सहित समस्त कुंती कुमारों से युद्ध कर रहा था। वहां पांडव उस प्रचंड पराक्रमी दुशासन को रोक नहीं पाते थे। दुशासनेन समरे रथिनो विरथि कृताः साधिनश्च महेश्वासाः हस्तिनश्च महाबलाः विनिर्भिन्ना शरैः तीक्ष्णैः पेतुर्वसुधातले। दुशासन ने वहां युद्ध के मैदान में कितने ही रथियों को रथहीन कर दिया। उसके तीखे बाणों से विदीर्ण होकर बहुत से महाधनुर्धर घुड़सवार और महाबली राजारोही गजारोही पृथ्वी पर गिर पड़े। सरातुरास्तथैवान्ये दन्तिनो विद्रुता दिश यथाग्निरिन्धनं प्राप्य ज्वलेद दीप्तार्चिरुल्भणम् तथा जज्ज्वालपुत्रस्ते पांडुसेनां विनिर्दहन। उसके बाणों से आतुर होकर बहुत से दंतार हाथी भी चारों दिशाओं में भागने लगे। जैसे आग ईंधन पाकर धकती हुई लपटों के साथ प्रचंड वेग से प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार पांडव सेना को दग्ध करता हुआ आपका पुत्र दुशासन अपने तेज से प्रज्वलित हो रहा था। तम भारतम अहम मात्रम पांडवाना महारथ जे तुम नो सहते कश्चिन्नाभ्युद्या तुम कथंचन ऋते महेंद्र तनया श्रवेता स्वात् कृष्ण सारथे। कृष्ण सारथी श्वेतवाहन महेंद्र कुमार अर्जुन को छोड़कर दूसरा कोई भी पांडव महारथी भरत कुल के उस महाबली वीर को जीतने या उसके सामने जाने का साहस किसी प्रकार न कर सका। सही तम समरे राजन निर्जित्य विजयोर्जुन भीष्मेवाभिद्राव सर्वसैन्यस्य पश्यत। राजन, विजय अर्जुन ने समरभूमि में दुशासन को जीतकर समस्त सेनाओं के देखते देखते भीष्म पर ही आक्रमण किया। विजितस्तव पुत्रोपि भीष्म बाहु व्यपाश्रयः पुनः पुनः समाश्वस्य प्रायुध्यत मदोत्कटः। अर्जुनस्तु रणे राजन् योधयन् सव्यराजत। होने पर भी बार बार सुस्ताकर बड़े वेग से भीष्म की भुजाओं के आश्रय में रहने वाला आपका मदोन्मत्त पुत्र दुशासन पराजित होने पर भी बार बार सुस्ता कर बड़े वेग से युद्ध करता था। राजन, अर्जुन उस रण क्षेत्र में युद्ध करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। शिखंडे तो रणे राजन विद्याधैव पितामहं शरैरस संस्पर्शैः तथा सर्प विशोपमयी। महाराज, उस समय रण क्षेत्र में शिखंडी वज्र के समान स्पर्श वाले तथा सर्प विष के समान भयंकर वाणों द्वारा पितामह भीष्म को घायल करने लगा। न च स्मते रुजम चक्रु पितुस्तव जनेश्वर स्मयमानस्तु गांगेय तान बाणा जगृहे तदा। परंतु जनेश्वर, उसके चलाए हुए वे बाण आपके ताऊ के शरीर में कोई घाव या वेदना नहीं उत्पन्न कर पाते थे। गंगानंदन भीष्म उस समय मुस्कुराते हुए उन बाणों की चोट सह रहे थे। उष्णार्तो हे नरो जलधारा प्रतीक्षते तथा जग्राह गांगेय सरधारा शिखंडिनः। जैसे गर्मी से कष्ट पाने वाला मनुष्य अपने ऊपर जल की धारा ग्रहण करता है, उसी प्रकार गंगानंदन भीष्म शिखंडी की बाण धारा को ग्रहण कर रहे थे। तम क्षत्रिया महाराज दर्दसुरघोर माघवे भीष्मं दहन्तं सैन्यानि पांडवानां महात्मनाम। महाराज, उस युद्ध स्थल में समस्त क्षत्रियों ने देखा भयंकर रूपधारी भीष्म महामना पांडवों की सेनाओं को दग्ध कर रहे थे। ततो अब्रवीत तव सुतः सर्वसैन्यानि मारस अभिद्रवत संग्रामे फाल्गुनम सर्वतो रणे। आर्य, उस समय आपके पुत्र ने अपने समस्त सैनिकों से कहा, वीरों, तुम लोग समरभूमि में अर्जुन पर चारों ओर से धावा करो। भीष्म वह समरे सर्वान् पालयिष्यति धर्मवे ते भयं सोमहत्यक्त्वा पांडवान् प्रतियुध्यत। धर्मज्ञ भीष्म सम्रांगण में तुम सब लोगों की रक्षा करेंगे, अतः तुम लोग महान भय का परित्याग करके पांडवों के साथ युद्ध करो। हेमतालेन महता भीष्मस्तिष्ठति पालयन् सर्वेषां धार्तराष्ट्राणां समरे सर्ववर्म च। सुवर्ण में ताल चिन्ह से युक्त विशाल ध्वज से सुशोभित होने वाले भीष्म जी, हम सबकी रक्षा करते हुए युद्ध के मैदान में खड़े हैं। हम सभी धृतराष्ट्र पुत्रों के लिए ये ही कल्याणकारी आश्रय और कवच है। त्रिदशापि समुद्युक्तानालं भीष्मं समासितुं कृपार्था महात्मानं मर्त्यभूता महाबला। यदि संपूर्ण देवता भी एकत्र हो युद्ध के लिए उद्योग करें तो वे भी भीष्म का सामना करने में समर्थ नहीं हो सकते। फिर कुंती के महाबली पुत्र तो मरण धर्मा मनुष्य ही हैं, वे उन महात्मा भीष्म का सामना क्या कर सकते हैं। तस्माद् द्रवतमा योधा फाल्गुनम प्राप्य संयुगे अहमद्य रणे यत्तो योधयिष्यामि पांडवम सहित सर्वतो यत्तैर्भवद्भिर्वसुधाधिपै। अतः योद्धाओं, युद्ध भूमि में अर्जुन को सामने पाकर पीछे न भागो। मैं स्वयं सम्रांगण में प्रयत्न पूर्वक आज पांडु कुमार अर्जुन के साथ युद्ध करूँगा। तुम सब नरेश सब ओर से सावधान होकर मेरे साथ रहो। तत्श्रुत्वा तो वचो राजस्तव पुत्रस्य धन्विनः सर्वे योधा सुसंरब्धाः बलवंतो महाबलाः। राजन, आपके धनुर्धर पुत्र की ये जोश भरी बातें सुनकर वे सभी महाबली और शक्तिशाली योद्धा रोष में भर गए। ते विधेहाः कलिंगाश्च दासेर कंगणाश्च अभिपेतुर्निषादाश्च सवीराश्च महारणे बाल्हीकादरदाश्चैव प्रतिच्योदिश्च मालवाः अभिसाहासुरसेनाः शिवयोत्थवसातयः साल्वाः सकाश्रीगर्ताश्च अम्बष्टा कैकेयी स अभिपेतुरणे पार्थं पतंगायुव पावकम्। वे विदेह कलिंग दासे रक निषाद सौवीर बाल्हिक दरद प्रतीच्य उदिच्य मालव अभिशाह सूरसेन शिवि वसाति सल्व साल्व सक त्रिगर्त अम्बष्ट और कैकेयी देशों के नरेशगण उस महायुद्ध में कुंती कुमार अर्जुन पर उसी प्रकार धावा करने लगे जैसे पतंग प्रज्वलित आग पर टूटे पड़ते हैं। सलभायव राजेन्द्र पार्थम अप्रतिमम रणे एतान सर्वान सहानि कान महाराज महारथान दिव्यान्यस्त्राणि संचित्य प्रसन्धाय धनंजय सतैरस्त्रैर्महावेगै ददाह सुमहाबल सर्वप्रतापैर्विभत्सुः पतंगानिव पावकः। राजेन्द्र, उस रण क्षेत्र में कुंती कुमार अर्जुन अप्रतिम तेजस्वी वीर थे और पूर्वोक्त नरेश उनके सामने पतंगों के समान दौड़े चले आ रहे थे। महाराज, महाबली धनंजय ने दिव्यास्त्रों का चिंतन करके उनका धनुष पर संधान किया और उन महावेगशाली अस्त्रों द्वारा सेना सहित इन समस्त महारथियों को जलाकर भस्म कर डाला। जैसे आग पतंगों को जलाती है, उसी प्रकार अर्जुन ने अपने बाणों के प्रताप से उन सबको दग्ध कर दिया। तस्य बाण सहस्त्राणि श्रेष्ठो दृढधन्विनः दीप्यमानमिव आकाशे गांडीवं समधृष्यत। सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले अर्जुन जब सहस्रों बाणों की सृष्टि करने लगे, उस समय उसका गांडीव धनुष आकाश में प्रज्वलित हुआ दिखाई देने लगा। ते सरार्ता महाराज विप्रकीर्ण महाध्वजा नाभ्यवर्तंत राजान सहिता वानरध्वजम्। महाराज वे सब नरेश बाणों से पीड़ित हो गए थे, उनके विशाल ध्वज छिन्न भिन्न होकर बिखर गए थे। वे सब राजा एक साथ मिलकर भी कपित ध्वज अर्जुन के सामने टिक न सके। स ध्वजा रथिन पेतुर्हयारोहा स गजा स गजारोहा किरीटी सरताड़िता तथोर्जुन भुजो सृष्ट आवृतासी वसुंधरा विद्रवद्भिश्च बहुधा बलैराग्याम समन्ततः। किरीटधारी अर्जुन के बाणों से पीड़ित हो रथी अपने ध्वजों के साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़े, घुड़सवार घोड़ों के साथ ही धराशायी हो गए और हाथियों सहित हाथी सवार भी ढह गए। अर्जुन की भुजाओं से छुटे हुए बाणों से एवं अनेक भागों में विभक्त होकर चारों ओर भागती हुई राजाओं की सेनाओं से वहां की सारी पृथ्वी व्याप्त हो रही थी। अथ पार्थो महाराज द्रावयित्वा वरुथिनिम् दुस्साहसनाय सुबहून प्रेषयामास सायकान्। महाराज उस समय अर्जुन ने आपकी सेना को भगाकर दुशासन पर बहुत से सहायकों का प्रहार किया। ते तु भित्वा तव सुतम दुशासन मयो मुखा धरणिम विवसु सर्वे वल्मीकम इव पन्नगाह। वे समस्त लोह मुख बाण आपके पुत्र दुशासन को विदीर्ण करके उसी प्रकार धरती में समा गए जैसे सर्प बावी में प्रवेश करते हैं। अयोश्चास्य ततो जग्ने सारथिं च नपातयत विवंसतिं च विंसत्याविरथं कृतवान् प्रभु आजघान भृतं चैव पञ्चभिर्नत पर्वभिः। तत्पश्चात शक्तिशाली अर्जुन ने दुशासन के घोड़ों तथा सारथी को भी मार गिराया और विवंसति को भी 20 बाणों से मारकर उसे रथहीन कर दिया। इसके बाद पुनः झुकी हुई गाठ वाले 5 बाणों द्वारा उसे अत्यंत घायल कर दिया। कृपम विकर्णम शल्यम च विद्वा बहुभिराजसैः चकारभिरथाश्चैव कौन्तेयश्वेतवाहनः। तदनंतर श्वेतवाहन कुंती कुमार अर्जुन ने कृपाचार्य विकर्ण तथा शल्य को भी लोहे के बने हुए बहुत से बाणों द्वारा रथहीन कर दिया। एवं ते विरथा सर्वे कृप शल्यस्य मारिष दुशासनो विकर्णस्य तथैव च विवंसति संप्राद्रवंत समरे निर्जिता सभ्यसाचिना। माननीय नरेश इस प्रकार रथहीन हुए वे सब महारथी कृपाचार्य शल्य विकर्ण दुशासन तथा विवंसति अर्जुन से परास्त हो उस समर भूमि में इधर उधर भाग गए। पूर्वाण्डे भरतश्रेष्ठ पराजित्य महारथान प्रजज्वाल रणे पार्थो विधूम इव पावक। भरतश्रेष्ठ इस प्रकार 10वें दिन के पूर्वाह्न काल में उन महारथियों को पराजित करके कुंती कुमार अर्जुन रणभूमि में धूम रहित अग्नि के समान प्रकाशित होने लगे। तथैव सर्वर्षेण भास्करो रश्मिवादिव अन्यानपि महाराज तापयामास पार्थिवान्। महाराज इसी प्रकार अंशमाली सूर्य के समान अन्यान्य राजाओं को भी वे अपने बाणों की वर्षा से संतप्त करने लगे। परां मुखे कृत्य तथा सर्वर्थे महारथान प्रावर्तय संग्रामे सोड़ितोदाम महानदीं मध्येन कुरुसैन्यानां पांडवानां च भारत। और भारत उन सब महारथियों को बाण वर्षा द्वारा विमुख करके अर्जुन ने संग्राम भूमि में कौरव पांडवों की सेनाओं के बीच रक्त की बहुत बड़ी नदी बहा दी। गजाश्च रथ संघाश्च बहुधा रथभिर्हता रथाश्च नेता नागरहयाश्चैव पदातिभि। रथियों द्वारा बहुत से हाथी तथा रथ समूह नष्ट कर दिए गए। हाथियों ने कितने ही रथ चौपट कर दिए और पैदल सिपाहियों ने सवारों सहित बहुत से घोड़े मार गिराए। अंतरा छिद्यमानानि शरीराणि सिरांसि च निपेतुर्दिक्षु सर्वासु गजास्व रथयोधिनाम्। हाथी घोड़े तथा रथों पर बैठकर युद्ध करने वाले सैनिकों के शरीर और मस्तक बीच बीच से कटकर सब दिशाओं में गिर रहे थे। छन्नमायोधनम राजन कुंडलांगदधारिभिः पतितैः पत्यमानैश्च राजपुत्रैः महारथैः। राजन, वहां गिरे और गिराए जाते हुए कुंडल और अंगदधारी महारथी राजकुमारों के मृत शरीरों से सारी युद्ध भूमि आच्छादित हो रही थी। रथ नेमेन कृत्तैश्च गजश्चैव वपोथितैः पादाताश्चाप्य धावन्त साश्वाश्च हयोधिनः। उनमें से कितने ही रथों के पहियों से कट गए थे और कितनों ही को हाथियों ने अपने सूंड़ों से पकड़कर धरती पर दे मारा था, एवं कितने ही पैदल सैनिक तथा अपने अश्वों सहित घुड़सवार योद्धा वहां से भाग गए थे। गजाश्च रथ योद्धाश्च परिपेतु समन्ततः विकीर्णाश्च रथा भूमौ भग्न चक्र युगध्वजा। वहां सब ओर हाथी तथा रथ योद्धा धराशायी हो रहे थे। पहिए, जुए और ध्वजों के छिन्न भिन्न हो जाने से बहुसंख्यक रथ धरती पर बिखरे पड़े थे। तद्गजास्व रथौ घानाम रुधिरेण समुक्षितम छन्नमायोधनम त्रेजे रक्ताभ्रमिसारणम। हाथी घोड़े तथा रथियों के समुदाय के रक्त से ढके और भींगी हुई वह सारी युद्ध भूमि शरद ऋतु की संध्या के लाल बादलों के समान शोभा पा रही थी। श्वान काकाश्च गृद्धाश्च वृका गोमायुभिः सह प्रणे दुर्भक्षमासाद्य विकृताश्च मृगद्विजाः। कुत्ते, कौवे, गिद्ध, भेड़िये तथा गोड़द, गीदड़ आदि विकराल पशु पक्षी वहां अपना आहार पाकर हर्षनाद करने लगे। बहुविधाश्चैव दिक्षु सर्वासु मारुताः दृश्यमानेषु रक्षसु भूतेषु च ददस्तु च। संपूर्ण दिशाओं में अनेक प्रकार की वायु प्रवाहित हो रही थी। सब ओर राक्षस और भूतगण गरजते दिखाई देते थे। काञ्चनानि च दामानि पताकाश्च महाधनाः धूयमानां व्यदृश्यन्त सहसा मारुतेरिताः। सोने के हार बिखरे पड़े थे। बहुमूल्य पताकाएं सहसा वायु से प्रेरित होकर फहराती दिखाई देती थी। श्वेत छत्र सहस्राणि सध्वजाश्च महारथा विकीर्णा समधृत्यंत शतशोथ सहस्रश। सहस्रों सफेद छत्र इधर उधर गिरे थे। ध्वजों सहित सैकड़ों और हजारों महारथी सब और बिखरे दिखाई देते थे। सपताकाश्च मातंगादिशो जग्मुशरातुराः क्षत्रियाश्च मनुष्येन्द्र गदा शक्तिर्धनुर्धराः समन्तस्य सदृश्यन्ते पतिता धरणीतले। बाणों की वेदना से आतुर हो पताकाओं सहित बड़े बड़े हाथी चारों दिशाओं में चक्कर काट रहे थे। नरेंद्र, गदा, शक्ति और धनुष धारण किए हुए बहुत से क्षत्रिय सब और पृथ्वी पर पड़े दृष्टिगोचर हो रहे थे। ततो भीष्म महाराज दिव्यम अस्त्र मुदीरयन अभ्यदावत कौन्तेयम् मिषताम् सर्वधन्विनाम्। महाराज, तदनंतर भीष्म ने दिव्य अस्त्र प्रकट करते हुए वहां समस्त धनुधरों के देखते देखते कुंती कुमार अर्जुन पर धावा किया। तम शिखंडी रणेयां तम अभ्यद्रवत दंसितः ततः समाहरत भीष्मम् तदस्त्रम पावकोपमम्। उस समय कवचधारी शिखंडी ने युद्ध के लिए आगे बढ़ते हुए भीष्म पर आक्रमण किया। शिखंडी को सामने देख भीष्म ने अपने अग्नि के समान तेजस्वी उस दिव्यास्त्र को समेट लिया। त्वरित पांडवो राजन मध्यम श्वेतवाहन निलग्ने तावकम सैन्यम मोहयित्वा पितामहम्। राजन, इसी बीच में मध्यम पांडव श्वेतवाहन अर्जुन तुरंत ही पितामह भीष्म को मूर्छित करके आपकी सेना का संहार करने लगे। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि संकुल युद्धे सप्तदशाधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में संकुल युद्ध विषयक 117वां अध्याय पूरा हुआ।